Casper Meijer met het NOS Journaal. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. De NS is 100% eigendom van de staat, maar Europese regels bepalen dat ook commerciële bedrijven zoals Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden. Maar verschillende partijen vinden dat het kabinet niet moet zwichten voor Europese druk. De Likud-partij van oud-premier Netanyahu lijkt de winnaar te zijn van de parlementsverkiezingen in Israël. Dat kan betekenen dat Netanyahu voor de derde keer premier wordt. Volgens de exit polls komt het rechtsreligieuze blok waarin Likud samenwerkt waarschijnlijk uit op 61 of 62 zetels, een kleine meerderheid. President Bolsonaro van Brazilië werkt mee aan de overdracht van de macht aan zijn opvolger Lula da Silva. Bolsonaro's stafchef heeft dat gezegd na een uiterst korte verklaring van Bolsonaro zelf. Die verloor zondag nipt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En Bolsonaro zei dat hij zich aan de grondwet zal houden. Hij noemde Lula niet en feliciteerde zijn tegenstander ook niet met zijn overwinning. Eerder zei Bolsonaro dat hij alleen maar door fraude zou kunnen verliezen. Op een boerderij in Hardenberg in Overijssel zijn 76 verwaarloosde honden gevonden. Vooral rashonden. De meeste dieren zaten in het donker in kleine hokken en waren zwaar vervuild. Ze hadden ook geen eten en drinken. Ze werden gevonden bij een controle van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Tegen de bewoner van de boerderij in Hardenberg is procesverbaal opgemaakt. Alle honden zijn in beslag genomen. Het weer, vannacht enkele buien met aan zee kans op zware windstoten. Komende dag in het noorden nog een bui, verder zonnige periode, minder wind en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Identiteit is geen afgeleind, onveranderlijk begrip. Het is een proces. Identiteit is een verhaal dat we over onszelf vertellen. Maar het is ook wat over ons wordt verteld door anderen. De verhalen die mensen elkaar vertellen over wie ze zijn, geven hen kracht. Het idee dat jij het verschil kan maken is het medicijn tegen cynisme en racisme. Je kunt individuen nooit tot één kenmerk terugbrengen. Als ik één boodschap wil meebrengen, dan is het dat mensen gelaagd zijn. Ambigu en ambivalent. We kunnen toch samen zijn als individuen, gewoon als mensen, zonder meteen vertegenwoordigers te zijn van systemen en structuren. Dit is de hartslag van Sinan Chankaya, schrijver en antropoloog. Hij schreef het boek November, een aanval op het redelijke midden, over hoe je je als individu verhoudt ten opzichte van de wereldproblematiek. Hoe je je eigen cynisme bestrijdt, je idealen behoudt, hoe je goed kunt doen, hoe je kunt meeleven, hoe je bepaalt wat het goede is en waar ligt eigenlijk die grens tussen goed doen en activisme. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Sinan, fijn dat je er bent. Ja, dank. Hoi. Ik zag je heel inspannend luisteren toen ik de introductie deed. Ja, ik ga dan toch even jouw boek omschrijven in een paar zinnen. Zat ik goed of? Ja, je zat spot on. Ja? Spot on, oh. Ik was onder de indruk. Oh, goed. En dit is ook een van de eerste gesprekken die ik voer over het boek. Ook en dus ook andere die ik hoor over mijn boek. Dus het is gewoon altijd heel bijzonder wat mensen er dan gelijk uithalen. En ja. Wat een lezer denkt dat het over gaat. Dus het is heel boeiend om dat gelijk zo mee te krijgen. Oh, wat goed. Ja, en wat ik er fascinerend aan vind, van eigenlijk leven in een tijd waarin het geluid van de witte man van middelbare leeftijd, daarvan wordt gezegd van ja, daar zijn we nu wel klaar mee. Mm-hmm. Die zijn te veel aan het woord geweest. Ja. En jij laat zo'n man aan het woord in jouw boek. Ja, verfrissend, hè? Ja, ik Want, dacht... Waarom was dat nodig? Daar gaat het te weinig over. Ja. Ja, wat ik heb proberen te doen is... ergens is het ook wel een verzetstrategie. Omdat er toch ook wel veel verhalen zijn geschreven over gemarginaliseerde groepen, over mensen van kleur. En ik wilde het omkeren. Ik wilde het omdraaien. En ik wilde mij verplaatsen in een hoofdpersoon. Een witte man. Journalist. En die kan niet meer helemaal mee in een veranderende wereld. Is ook om allerlei andere redenen teleurgesteld, gedesillusioneerd, trekt zich terug. En ik wilde ook wel die psychologie beschrijven. En, maar ik wilde gelijk aan toevoegen dat het verhaal eigenlijk gaat over de vraag: wie vertelt er een verhaal? En het gaat ook over hoe vertel je dan een verhaal? En dus dat het er uiteindelijk heel erg om gaat ook wie de verhalenverteller is. En daar is natuurlijk nu in het huidige tijdsbeeld heel veel aandacht voor. Daar gaat het permanent over. En ik wilde dat in een soort absurde misschien ook doortrekken door dus weer het perspectief in te nemen van een witte man. Dat heb ik ook wel geprobeerd ook wel zo gelaagd mogelijk aan te pakken. En maar de vraag uiteindelijk dus van ja, waarom heb ik dit verhaal verteld? En het is, misschien geef ik dat een beetje weg, maar tot dat inzicht komt de alwetende verteller. En dat is een literaire techniek die voorheen heel veel is ingezet als een soort godachtige verteller. Een stem uit het niets. Een stem die boven ons zweeft en ons toespreekt. Een soort lichaamloze, universele verteller. En in het verhaal komt ook dus die alwetende verteller tot de conclusie dat hij altijd een verhaal heeft verteld vanuit een bepaald standpunt. En zich dus inderdaad dan de vraag gaat stellen: waarom heb ik weer dit verhaal verteld? En dat is eigenlijk waar het mij om te doen is vooral. Dat we ons daarvan bewust zijn. Vanuit welke positie vertellen we verhalen? Ja, dan ook. Dus, en ik wil er dan echt voor waken. Dat het een soort aanklacht zou zijn tegen witte mannen. Dat is het dus helemaal niet. Het gaat mij echt om vooral die vraag. Vanuit welk kader, welk perspectief vertellen we verhalen? En dus het idee dat we altijd een standpunt hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is, want het is niet voor niets dat ik heb gekozen voor een journalist. En journalisten hebben natuurlijk ook van zichzelf het beeld dat ze objectief zijn, neutraal zijn, beroepsmatig ook. Maar als we daar niet reflexief over zijn, dan kan dat tot allerlei problemen leiden, denk ik. Tot blinde vlekken, oogkleppen. Er is op een gegeven moment in het verhaal is er ook een tirade tegen rechters en tegen wetenschappers. En ook dat is niet toevallig, omdat dat natuurlijk ook allemaal beroepen zijn waarbij de norm van objectiviteit en neutraliteit zo hoog in het vaandel staat. Terecht wederom. Mm-hmm. Alleen wat er gebeurt is dat er toch altijd ongelijkheden optreden. En dat sommige mensen vaker ter verantwoording worden geroepen. En zij moeten dan uitleggen waarom zij wel of niet neutraal en objectief zijn. Dus het voorbeeld wat ik altijd geef is dat toen ik het onderzoek deed naar etnisch profileren, dan werd mij ook, ik werd beschuldigd bijna. Ja, maar je bent oorspronkelijk Turks, dus hoe objectief is je onderzoek nu? Nou, want je deed onderzoek naar etnisch profileren bij de politie, hè? Klopt, ja. Dat was geen wetenschappelijke of methodische discussie. Het ging toen heel erg over, jouw Turk zijn blokkeert bijna wetenschappelijke distantie, neutraliteit, objectiviteit. En ik heb van al mijn collega's die ik al ken, witte onderzoekers die onderzoek hebben gedaan naar hetzelfde onderwerp, die zijn nooit op die manier ter verantwoording geroepen over hun wit zijn of iets dergelijks. Of dat wetenschappelijke objectiviteit in de weg zou staan. En dus zie je eigenlijk dat datgene wat tot de norm behoort, wordt zelden ter discussie gesteld. En ook daar gaat natuurlijk het verhaal uiteindelijk om. En dat ook als gevolg daarvan krijgen die etiketten van, en je noemde de activisme, die krijgen alleen maar betekenis als er een soort norm is. En als er een soort een norm is die het gewone vertegenwoordigt, het neutrale, het normale. En hetgene dat daarvan afwijkt, dat krijgt dan bijna vanzelf het etiket niet neutraal, niet objectief en niet normaal ook. Ja, want misschien moeten we even uitleggen dat de hoofdpersoon in jouw boek is Olivier. Mm. Dus die witte man van middelbare leeftijd die een boek aan het schrijven is en ook journalist is. Mm. En hij is op een eiland, ergens aan de Middellandse kust. Ja. We leren hem kennen, zijn denkbeelden. En het is een man, denk ik, waar heel veel mensen zich in zouden kunnen herkennen. Van iemand, ik vond het vooral heel tekenend, van die zegt van, toen ik jong was, had ik idealen. Ja. En naarmate die ouder is geworden, steeds cynischer geworden. Ja. Er komt een heel duidelijk beeld naar buiten van over journalistiek, van dat je eigenlijk moet waarnemen, mm-hmm. beschouwen. Ja. Zonder te veel mening daaraan te verbinden. Ah, oké. Okay. Ik zou zeggen, dat is nou precies het type journalistiek wat ik in twijfel probeer te trekken. Want volgens mij is dat dus niet mogelijk. Nee. Volgens mij is het kleurloos beschouwen en interpreteren en taxeren en evalueren is dus niet mogelijk. Want we zijn geen robots. Je hebt allemaal je precies. kader, je afkomst. Het sociaal milieu waarin je bent opgegroeid, je sociale locatie, je standplaats, je voorkeuren, voorliefdes, blinde vlekken. Nou, iedereen, hè? Dus, en het is ook wel belangrijk. Ik probeer niet een soort standpunt van bijvoorbeeld de migranten te romantiseren. Het gaat mij echt om eigenlijk gewoon rekenschap geven van het feit dat we dat allemaal hebben. En dus is een soort vrijelijk beschouwen en interpreteren is niet mogelijk. Ik denk dat het mij valt daarom te doen is dat alleen al daar alert op zijn zou zoveel ellende voorkomen. Want ik merk gewoon keer op keer op keer in allemaal gesprekken die ik voer, nu ook met rechters, is dat eigenlijk het zelfbeeld hebben van maar die verschillen doen er niet toe, bijvoorbeeld, of we zijn allemaal mensen, dat ironisch genoeg dat soort hele progressieve ideeën er vaak toe leiden dat mensen vooroordelen juist in stand houden. Omdat je bent dan niet scherp. Je bent dan niet alert op die blinde vlekken. Dus ik krijg dan bijvoorbeeld ook heel vaak die vraag van hoe word je bewust van een vooroordeel? En ik ben daar echt diep over gaan nadenken. Mm-hmm. Het antwoord is, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, het is dus kennelijk buiten je blikveld. En wat er dan toch wel voor nodig is, is gewoon een extra set ogen, een extra paar ogen. Kennis nemen van een ander verhaal. Wat dan jouw blik kan bijstellen, corrigeren, helpen, om dus scherper te zien. En je hebt ook binnen de wetenschapsfilosofie, heb je dan ook eigenlijk allemaal zinnetjes die dan te maken hebben met het kijken. Hey, kennis verwerven gaat ook heel erg over iets zien en iets niet kunnen zien. Dus zien betekent kennis verkrijgen en iets niet zien is een soort blinde vlek. Olivier is ook een voyeur. Hij is een vogelaar. Hij zit veel op zijn kamer en is eigenlijk de omgeving aan het afturen en aan het beschouwen en aan het observeren. En tegelijkertijd, hij ziet van alles, maar hij ziet heel veel ook weer niet. Omdat hij zich daar niet bewust van is. Zijn hotelkamer, die zet ik ook bijna neer als een soort panopticon. Een soort wachttoren, centrale wachttoren van waaruit hij de wereld beschouwt. En eigenlijk komt steeds ook die metafoor van het kijken en van het oog, het zien en het niet zien, komt ook steeds weer terug in het verhaal. Ons kijken is altijd behept. En dat punt heb ik ook eigenlijk erin willen rammen. Ja, nou, ik vind het mooiste gedeelte vind ik op het moment, want hij zit dus op dat eiland waar ook vluchtelingen aankomen, op het moment dat hij een vrouw en haar dochtertje wil helpen. Ja. Omdat ze in een vervelende situatie terechtkomen. Mm-hmm. En hij ziet dan een heel gewelddadige gebeurtenis met een grenswacht en een vrouw met haar dochtertje. Ze zijn vluchteling. Dat is zo gewelddadig dat er iets in Olivier wordt aangewakkerd dat hij denkt, oké, nu moet ik wel. Nu moet ik gaan handelen, ingrijpen. Ja. Alleen wat er dan weer gebeurt is dat Olivier het toch weer niet helemaal heeft begrepen. Omdat hij zich dan weer laat leiden door een soort heroïsch verhaal bijna. Waarin hij weer in het middelpunt van de belangstelling staat. Aan de ene kant wordt hij aangezet tot die daad ook door Devrim. Dat is een ander personage. Devrim betekent revolutie in het Turks. Dat is een vrouw die al aanwezig was op het eiland en die al in de voorheen in de kampen had gewerkt, met de vluchtelingenkampen had gewerkt. En het is ook Devrim die iets in Olivier aanzet om te gaan handelen. En voor beide geldt eigenlijk dat die hulp toch ook wel vooral wordt ingegeven door hun eigen belang. Door de wens om goed te doen, om zichzelf nuttig te voelen. En dat is ook het hele late inzicht dan van Olivier. Dat hij op veel manieren niet aan zichzelf wist te ontkomen. Het gaat dus heel erg inderdaad ook over het handelen van wanneer grijp je in en wat is goed doen? Wat is helpen? Wanneer help je echt? Ja, mijn antwoord is ook dat een vorm van die eigen belang lostrekken van ingrijpen is onmogelijk, denk ik. Ik vrees dat het antwoord is. Veronderstellen dat iemand dankbaar moet zijn, dat impliceert een scheve verhouding. Ja. Dat veronderstelt een scheve verhouding. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Sinan Chankaya. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Chankaya illustreert haar fijn hoe de mechanismen van sociale uitsluiting werken. De schrijver gebruikt mooie taal. Maar die lijkt vaak wel rechtstreeks uit studieboeken te komen. Als dochter van een Turkse vader en Nederlandse moeder merk ik mijn hele leven al dat mensen mij in een hokje willen stoppen. Mooi hoe Sinan dit beschrijft. De auteur herhaalt zich erg vaak, draait een beetje om de hete brei heen, maakte zijn punt niet voldoende duidelijk. Een goed geschreven boek met een genuanceerde kijk op racisme en discriminatie. Sinan Chankaya laat met zijn boek zien dat het enorm belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en elkaars perspectief te zien. Hashtag Sinan Chankaya. En je achternaam wordt steeds verkeerd uitgesproken door deze Google-stemmen. Inderdaad, jammer Google. waar moest je om lachen? De studieboeken. Ja, de taal lijkt uit studieboeken te komen. Ja. Ja? Is dat een verwijt wat je vaker krijgt? Ik heb dat eerder wel inderdaad gehoord. Ja. En ik heb, ik blijf proberen om dat niet te doen. Dus ik trek hem wel aan. Misschien is dat ook de reden waarom ik zenuwachtig moest lachen. veel van deze opmerkingen gingen ook over je vorige boek, over mijn ontelbare identiteiten. Waarin ik het heel mooi vind dat je omschrijft van identiteit is een proces. Dat is dus altijd in beweging. Ja. Want dat is hoeveel jaar geleden? 2 jaar geleden dat je het hebt geschreven? Ja. Ja, hoe is jouw identiteit sindsdien veranderd? Wat is er bijgekomen? Wat is er afgegaan? Hoe geef ik je antwoord op? Nou ja, het eerste wat mij nu binnenschiet is steeds meer ook de identiteit van schrijver. Want ik ben minder gaan werken aan de universiteit. Ik werk nog maar 2 dagen aan de VU. En ik ben daarnaast dus aan het schrijven, vandaar ook dit boek. En het was volgens mij toen ook al, maar ik ben co-ouder. Dus ik ben hier vandaag ook met mijn dochtertje, die nu ergens takefilms aan het kijken is. En dat is volgens mij ook wel een identiteit van de laatste 2 jaar. Minstens 2 jaar. Je zegt ook in het begin van identiteit is een verhaal wat we over onszelf vertellen, maar ook dus wat anderen over ons vertellen. Ja. Maar als ik jou nu zo hoor praten, dan denk ik dat verhaal wat anderen over ons vertellen, dat is veel krachtiger. Veel krachtiger. En dat kan je ook niet loszien van een historische context. Ik bedoel, het is ook geen toeval dat als gevolg van dat verschuivende politieke moment weer andere groepen in het vizier komen. Dus je zag ineens een soort anti-Asian geweld tijdens de coronapandemie. Ook op straat, in de publieke ruimte dus. De Aziatische mensen werden aangevallen. De Chinezen die verantwoordelijk werden, als verantwoordelijk werden gezien voor corona. Dus dus dan zie je dat die bredere context altijd mensen met een taal voedt, of met beelden voedt, of met vooroordelen en stereotypen voedt. Maar je moet dat dus, je moet tegenwicht bieden, je moet terugduwen. Maar hoe doe je dat dan het beste? Hoe doe je het beste dat verhaal wat anderen over jou vertellen van je af? Ja, dit is een hele grote vraag. Mm. Maar uiteindelijk is het ook bijvoorbeeld in de periode na 9/11. Ja, je zag gewoon ineens een, ik noem het een soort de fase van de letterlijken. En je zag ook ineens allemaal Arabisten die op de voorgrond traden. En nogmaals, ik ben niet religieus, maar zoals ik ging mij in de Koran verdiepen, volgens mij was dat niet de bedoeling. dat was niet de inzet, maar als ik het zelfs ging doen, dan, wat hebben dan mensen gedaan voor wie de islam wel belangrijk is? Ja, die gingen zich dus ook ingaven. Dus dat is het mechanisme wat ik probeer te beschrijven. En uiteindelijk blijf ik zeggen, ja, die fluiditeit zien. Ik bedoel, we zijn gewoon meer dan één etiket. Ik denk nu ook aan bijvoorbeeld ten tijde van de coup in Turkije. En een soort anti-Turkse sentimenten in Nederland. Het was echt een soort anti-Turks racisme. En ook dan geldt voor mij precies hetzelfde, weet je. Ja, nu kun je het Turk zijn op de voorgrond plaatsen. Mm-hmm. Ik begrijp het. Alleen ik denk dus dat de verzetactie blijft gewoon. Ja, we zijn complexe, gelaagde, meervoudige individuen. En laat je niet vermeuren tot die enkele identiteit. Want daarmee doe je uiteindelijk dus ook jezelf geweld aan. Maar hoe doe je dat praktisch? Dus zeg maar, als jij het bij jezelf houdt en je merkt van die sentimenten zijn er en dat verhaal krijg je eigenlijk opgelegd. Ja. Hoe verzet jij je daartegen? Ja, eerlijk waar. Gewoon alleen al blijven denken en mezelf hieraan blijven herinneren. Want identiteit is natuurlijk dus een verhaal die je over jezelf vertelt. En het gaat er dan ook om dat je een ander verhaal over jezelf vertelt. Dat je leert om een ander verhaal over jezelf te vertellen. Want heel veel mensen zitten vast. Het is een vastgeroest verhaal. Daar kom je niet tussen. Er zijn ook bij mensen met harde identiteiten. Dat zijn meestal geen leuke mensen. Want een harde identiteit? Ja, dus die dat niet relativeren. Nou ja, weet ik veel. Een nationalist of een... Nou ja, ook gewoon orthodox religieuze mensen. En nogmaals, ik bedoel, ik begrijp identiteitsprocessen. Alleen, ja, ik probeer het spel te zien. Het experiment, de gelaagdheid, de ambivalenties. Ik vind dat boeiender. En uiteindelijk gewoon dat we allemaal onvolkomen mensen zijn. Dat we ook maar een beetje ons best doen. Ja, ik vroeg jou om een geluid uit je jeugd. En toen zei je het geluid van iets wat brandt. Ja. Nou ja, ik zei ook de slippers van mijn moeder die rakelings langs mijn oren vlogen. Oh. Maar volgens mij kon jullie dat niet vinden. Nee, dat hebben we nou waarschijnlijk niet kunnen vinden. Nee. Oh, wat? Jij kreeg er vaak van langs. Ik kreeg als ik. Ja, dat is ook wel. Kijk dat is een goed voorbeeld. Ja. Dat is een verhaal die ik over mezelf vertel. Ik had jou nu duizend en een andere voorbeelden kunnen geven uit mijn jeugd. Ja. Maar toen ik die vraag kreeg, was dat het verhaal wat in mij naar boven kwam. Maar als je dat verhaal dan zo vertelt, dat verhaal klopt, is ook zo. Maar het is ook meer dan alleen dat. Echt zeker. Weet je wel, het is niet alleen dat. Maar ja, mijn moeder, haar wapen was de slipper. En wat had jij dan gedaan voordat zij dat deed? Oh ja, gewoon, ik was brutaal. Ik was, grote mond. Vier kinderen, ik was de jongste. Weet je wel, ik moet je dan bewijzen. Je wil klimmen in die pickorde, maar dat kan niet. Want je blijft de jongste. Daar begint het verzet misschien ook al. Maar brandend hout, daar hadden we het eigenlijk over. Oh ja, brandend hout, ja. Vertel dat verhaal. Nou, dat is een geluid, maar ook eigenlijk vol de geur is nog het sterkst. En dat doet me dan denken aan het dorp van mijn ouders. En ik ben daar al jaren niet meer geweest. Wij gingen daar bijna elke zomer naartoe, toen ik klein was. Welk dorp was het? In Yozgat, centraal Turkije. Het is echt zo'n plattelanders dorp. Je hebt daar één winkelstraat, drie, 3 winkeltjes ook. En verder is er helemaal niets. En dan de grote stad, die is dan 20 kilometer verderop. Het is echt een gat. En om de een of andere reden was daar permanent brandde er iets. Dat is altijd een geur van verbrand hout, rubber, steenkool. En die geur die is, en ja, nu ook. Ik bedoel, elke keer als ik iets ruik, vooral die brandgeur, dan moet ik denken aan dat dorp. Ik moet eraan denken, als je het hebt over identiteit, van dat merk ik altijd heel erg, dat je je ook anders gedraagt als je in een ander land bent. Ja. Tenminste, dat heb ik heel erg. Hoe anders gedraag jij je als je in Turkije bent? Ja. Nou ja, dan heb je dan toch te maken met die in-between positie. Omdat op allerlei manieren wordt dan duidelijk dat ik niet helemaal van daar ben. Dat merken ze dan toch aan je accent. Een krakkemikkige Turks dat je spreekt. Het kraakt en het piept. Ja, je bent veel te lang aan het nadenken. En dan komt het alsnog gewoon heel lelijk uit. En ja, dan geef je jezelf weg. En dan proberen trouwens ook de taxichauffeurs, die proberen mij ook te naaien, mensen. Ja. Daar maken ze echt geen verschil in. Wat was de vraag? Godzijn. Ja, hoe anders ben jij? Waar ga ik naartoe? Hoe anders ben jij in Turkije? Ik ben al heel lang niet gegaan trouwens. Ik ben sowieso sinds de coup ben ik niet meer gegaan. Dat werd mij geadviseerd. Om niet meer naar Turkije te gaan. Vanwege de stukken die ik schreef over Turkije. Onder andere voor de correspondent. Hoe anders ben ik? Probeer denk ik zo min mogelijk op te vallen vooral. Dat denk ik. Ja? Waarom dan? Het is voor mij nu echt heel moeilijk om antwoord te geven op die vraag. Want het begint nu echt wel een soort oord te worden. In mijn herinneringen. Een soort diaspora verhaal. Waarbij ik misschien een versie heb van Turkije die helemaal niet meer correspondeert met wat Turkije nu is. Want ik ben er nu zelf al best wel lang niet geweest. Maar ik denk dat ik mij gedijst zou houden. Vanwege de kritische stukken die je hebt geschreven? Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze terugbrengt naar een periode dat het wankelde in hun leven. En jij zei dat moet zijn Dustin O'Halloran. O'Halloran. An ending, a beginning. Ja. En waarom dat nummer? Het is zo'n mooi nummer. Het is, ik heb hem nu iets te vaak geluisterd, gehoord. Dus als ik nu nog rillingen wil krijgen, dan moet ik echt heel geconcentreerd en aandachtig gaan luisteren. Mm-hmm. Maar ik weet niet wat het is met dit nummer. De eerste keer dat ik hoorde, ging het door merg en been. En dat hij er die titel aan heeft gegeven, dat maakt het voor mij helemaal af. En aan welke periode koppel je dit dan? Een periode waarin er iets eindigde en iets nieuws aan zat te komen. Poëtisch. Dat gaat vast over een relatie. Dat ging over een relatie, ja. You're onto something. An Ending, A Beginning van Dustin O'Halloran. En het is de wankelplaat van Sinan Chankaya, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. We hadden het eerder over je boek November, wat net is verschenen. Waarin Olivier de hoofdpersoon is. Die dus in zijn jongere jaren veel idealistischer was. Mm. Hoe zit dat bij jou? Ja, ook dat is iets wat ik bij mezelf bemerkte. En ook bij heel veel mensen zie. Ik vind het ook wel ingewikkeld hoor. Want je krijgt dan heel snel het vooroordeel van jonge, naïeve mensen versus oudere mensen die nu eenmaal weten hoe de echte wereld werkt. Dus ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Alleen, ik heb ook bij mezelf gezien dat die toch wel die naïviteit steeds meer werd afgebroken. Omdat al die kijkjes in de keuken die ik heb gehad hier en daar, onder andere bij de politie. Ik werd daar niet echt heel erg vrolijk van. Dus het is voor mij ook echt een worsteling. Het is voor mij ook een worsteling. Wat er dan tussen Olivier en Devrim gebeurt ook, zou je ook kunnen zien als een soort worsteling tussen wanhoop, cynisme en hoop. Blijven openstaan voor alternatieven. En ik zie dat toch echt vooral als een soort strijd. Als een gevecht. En dat is dan ook eerder een soort strijd, een gevecht bij mijzelf. En dat heb ik dan proberen te vertalen naar die twee hoofdpersonen. Maar uiteindelijk denk ik toch wel dat die twee met elkaar samengaan, vooral. Want je zei ook aan het begin van het idee dat jij het verschil kan maken is het medicijn tegen cynisme en racisme. Mm-hmm. Ik snap die eerste wel, van het medicijn tegen cynisme. Maar hoe kan het ook het medicijn zijn tegen racisme? Ik heb heel lang nagedacht ook over dat idee van die microrevoluties. En dat beschreef ik als kleine verzetsdaden. En nu heeft Devrim het trouwens over kleine liefdesdaden in het boek. En uiteindelijk gaat het over hetzelfde principe. Dus we hebben... individuen die kunnen niet structurele problemen verhelpen. Maar ze kunnen ze wel toch ook wel op heel erg kleinschalig niveau verstoren. En ik vind het toch wel belangrijk om die openheid te behouden voor wat daaruit weer kan volgen. En hoe dat dan ook weer kan leiden tot voorbeelden voor andere mensen. En hoe die andere mensen weer nieuwe mensen kunnen inspireren. En hoe dat dan een soort kritische massa zou kunnen ontstaan, eventueel. En het gaat mij eigenlijk echt vooral om dat woord eventueel. Omdat er gaat geen belofte van uit. Maar ik denk wel dat het toch uiteindelijk ook wel belangrijk is. Want ik denk dat we altijd moeten kijken naar boven, naar waar de macht echt ligt. En dat die ligt niet per se bij individuen. Het is onzinnig om over bijvoorbeeld het klimaat na te denken. De klimaatcrisis. En dan met inderdaad een soort bullshitcampagne te komen dat de consument de verwarming een graad lager moet zetten. Ja, oké, fair enough, weet je wel, doe het. Maar ik denk toch dat dat een soort manier is van kijken naar problemen waarbij uiteindelijk de boosdoeners of waar de macht ligt, die verdwijnen uit het gezichtsveld. Dus we moeten daar altijd voorzichtig mee zijn. Maar denk je dat dat je minder cynisch maakt? Als je bijvoorbeeld dan denkt van, nou, ik ga wel die verwarming lager zetten, ik stop wel met vlees eten. Ja. Denk je dat dat helpt? Dat helpt zeker bij dat gevoel van, oké, ik doe iets goeds, ik doe iets nuttigs. Mm-hmm. Maar ik denk dat het dan net zo nuttig is om een brief te schrijven naar een politicus of een wethouder. Of inderdaad op een tafel te zitten bij een talkshow met je handen vastgelijmd aan die tafel. Ik denk dan toch dat dat een soort inderdaad micro-revolutionair verzet is. Mm-hmm. Want het is vervolgens een week lang gegaan over die actie. En het gaat nu ook al wekenlang over al die verzetsdaden. En dat zijn twee of één activisten die dat doen. En dus het werkt? Het werkt absoluut. Ik geloof heel erg in dat potentieel in ieder geval. Ja, ik moet even nadenken over zin. Het werkt in zoverre dat het in de beeldvorming iets lijkt te doen. Of het echt gaat werken, dat weet ik niet. Maar dit is een start, dit is een begin van het gesprek weer. Een ander soort gesprek, een ander verhaal ook. Het heeft in ieder geval meer gewerkt dan wanneer hij gewoon aan tafel daar had gezeten en had gezegd, het klimaat is zo belangrijk. Absoluut. Dan hadden we het daar nu niet meer over gehad. Nee. Ja, ja, ja. En wat doe jij qua micro-revoluties? Of is dit boek schrijven, is dat ook voor jou een micro-revolutie? Ja, ik heb dat wel altijd gezegd over mijn ontelbare identiteiten. En dat zag ik echt wel zo. Ik bedoel, dat was echt wel voor mij. Ook omdat er een soort kritiek zat op sociale bewegingen en antiracisme. Op ook de identiteitspolitiek. Dat was voor mij ook op mijn opvoeding. Dat was wel echt een beproeving in die zin. Waarbij het schrijven van het boek ook echt een manier werd om tegen te spreken, als het ware. Of om mijn verhaal te vertellen. Dus dat was wel echt een micro-revolutie. En ik denk dat ook voor dit boek geldt. Dat ik eigenlijk toch wel vooral het gesprek wil aanzwengelen over, ja, wat betekent dat dan inderdaad? Ingrijpen? Ligt dat dan bij het individu? Kunnen we iets doen? En dit is mijn manier om in ieder geval na te denken over die machteloosheid die ook ik ervaar. Als ik ook allemaal beelden zie van ellende hier en daar op sociale media. En dat ik denk, wat moet ik nu in godsnaam doen? Ik heb daar ook last van. En door die beeldcultuur is heel veel ironisch gezien dichterbij gekomen, lijkt het. En de machteloosheid lijkt daardoor ook alleen maar te zijn versterkt. Hoewel het, ik moet daar wel weer aan toevoegen, nuance. Dat een heleboel mensen ook worden geactiveerd. En dat zij wel degelijk gaan protesteren en dergelijke. Mm-hmm. Dus je ziet allemaal tegengestelde bewegingen op dit moment. En waar ben jij zelf cynisch over? Ik ben sowieso best wel cynisch over het klimaat nu inderdaad, ja. En ook alle rapporten, de kritische rapporten van wetenschappers en vervolgens dat we, ja, inderdaad, steeds maar weer lijken over te gaan tot de orde van de dag. Terwijl de wereld in de fik staat. En dat vind ik wel fascinerend. Dat vind ik wel echt fascinerend aan de mens. Die capaciteit kennelijk om ondanks alles, when shit hits the fan, om gewoon over te gaan tot de dagelijkse beslommeringen en zaken die gedaan moeten worden. Dat we het gewoon ergens kunnen parkeren. Waar, ja, we het niet zo, ja, waarbij het niet zo in het gezichtsveld zit. Precies. Mm. Ja. Ik heb me altijd wel bijvoorbeeld weet je, en dan afgevraagd van in oorlogstijd, wat doen mensen dan en dergelijke? Of wanneer het echt heel slecht lijkt te gaan of dreigt te gaan. Dan denk ik, ja, het gaat nu heel slecht. Shit is hitting the fan. En ik zie nu gewoon hoe mensen reageren. En dat is dus fascinerend. Ja, want ik kan me voorstellen dat als jij zo'n boek schrijft, dat je heel erg bij jezelf ook nagaat van, hoe ga ik ermee om? Doe ik genoeg? Mm-hmm. Wat kan ik nog meer doen? Mm-hmm. Doe je alles nu wat je zou kunnen doen? Nee, zeker niet. Nee. En waarom doe je het niet? Omdat ook toch wel voor mij steeds de vraag is van, ja, wat is dan dat goede? En wat moet ik dan precies doen? Mm-hmm. Ja, uiteindelijk toch ook wel de vraag, wat kan het individu precies doen? Dus uiteindelijk, ik bedoel, het kan voor mij, dat is wel één ding waarvan ik overtuigd ben, het kan niet bij een individuele verzetsactie blijven, zo'n micro-revolutie. Mm-hmm. Als niet meer mensen in beweging worden gebracht, als niet meer mensen bewust worden gemaakt, et cetera, et cetera. Dus dat is mij duidelijk. En ja, mijn vertelvorm is, ja, verhalen schrijven en delen, onderzoek doen. En dat is mijn bijdrage. En met secondenlijm op een tafel gaan zitten? Ja, jij weet niet wat ik in mijn jaszak heb. Ja, ik laat je gewoon zitten. Ik ga daarna gewoon naar huis toe. Ja, dat zou wel echt jammer zijn. Gewoon helemaal mislukt. Nou, maar ja, dat is dan wel iets wat misschien in die zin positief stemt. Dat soort activisme aan het opkomen is. Ja, jawel. Jawel. Dus je ziet ook echt wel... Je zag dat bijvoorbeeld toen Trump president werd. En een soort dieptepunt, in ieder geval onder progressieve mensen, een soort collectieve depressie. Maar tegelijkertijd zag je juist op dat moment hele actieve vrouwenbeweging, antiracismebeweging ook heel erg sterk. Dus nou ja, ik blijf optimistisch ook. Maar goed, dat is het dus. Het is aan de ene kant, dat is die worsteling. Ja. Wanhopen en hopen. Nou ja, het valt me op ook als ik mensen interview. Ik krijg toch vaak, steeds vaker eigenlijk, te horen van... dat echt het zuchten, hè, van ach, de oorlog, het klimaat. Mm-hmm. En dan blijft het zo hangen. What's next, bedoel je? Nou ja, het blijft zo hangen van ja, het is allemaal zo moeilijk en zo zwaar wat er nu in de wereld gebeurt. De oorlog, het klimaat. Mm-hmm. En dan blijft het stil. Ja. Dat is inderdaad ook natuurlijk waar volgens mij je boek ook over gaat. Van ja, en dan, wat moet je ermee? Hoe ga jij er zelf mee om? Ja, ja. Ja, dat blijft wel gewoon een vraag. Maar dan met de opmerking dat ik die menselijke eigenschap... Olivier ook, hè. Olivier schrijft uiteindelijk een boek over kluizenaars. Mm-hmm. Is heel erg in zichzelf gekeerd. Mm-hmm. En ergens kritiseer ik ook die in zichzelf gekeerdheid. Roxane van Ypres noemt dat bijvoorbeeld ook. Die overdreven focus op wellness. Het eigen welzijn. Dus die in zichzelf gekeerdheid. Die focus op eigen welzijn. Als het maar goed met jou gaat. En ergens begrijp ik dat. Ik begrijp die menselijke behoefte. En dus die Olivier die was voorheen heel actief in het publieke debat. Gedesillusioneerd. Trekt zich terug. Getrouwd. Wil een familie. Kind. Uiteindelijk gaat hij... verlaat zijn vrouw hem. En hij is dan weer op een punt... Dat de wereld die in beweging is... bij hem in ieder geval weer de vraag opwerpt van... wat moet ik nu? Is het inderdaad... werp ik die blik naar buiten? Kijk ik weer naar buiten of blijf ik naar binnen kijken? Ja, maak je eigen wereldje heel klein. Ja. En overzichtelijk. En het is ook... dit verhaal... van de contouren die kwamen ook bij mij op... tijdens de lockdownperiode. Dus het is in dat opzicht is het ook niet toevallig... dat dan die in zichzelf gekeerdheid zo ook bij mij... een rol speelde. Mm-hmm. En na die coronaperiode... Ik bedoel, de corona is niet weg of zo. Dat lijkt wel altijd, hè? Dat het gewoon niet meer bestaat. Anyway. Maar dat ook ik me steeds afvraag van... ja, hoe beweeg je daartussen? Weet je wel, aan de ene kant die focus op de dagelijkse beslommeringen... inderdaad, hè, en tegelijkertijd... ja, toch ook wel de noodzaak om na te denken over het publieke, het politieke... je in te zetten voor toch wel iets van het collectieve. Ja, wat ik er lastig aan vind is dat aan de ene kant natuurlijk... dat je zegt van als je iets doet, dus je micro-revolutie als individu... dat je daardoor dan minder cynisch wordt. Maar tegelijkertijd zeg je eigenlijk ook van het heeft niet zoveel zin. Als individu heb je maar heel beperkt... kracht en macht. Ja, ik denk wel dat het zin heeft. Ik denk alleen dat we bescheiden moeten zijn. Dat is het. Ik denk wel dat het altijd nuttig is. Net zoals die... Ik bedoel, uiteindelijk is ook de zorg voor familie is natuurlijk belangrijk. Of de zorg voor... Dat kan dan de zorg voor je buren zijn. En dan je zorg voor mensen in je wijk. Dus het is ook wel... Ik bedoel, begin klein, maar... vergroot dan die schaal. En dan, dus die delirium die vertaalt dat dan in die kleine liefdesdaden. Dat uiteindelijk ook zij dan probeert na te denken over... ja, wat betekent dan liefde voor het collectieve? Dus ik zou niet zeggen dat het helemaal geen zin heeft. Maar wel dat eigenlijk al die hoofdpersonen er ook achter komen... dat wat ze kunnen doen inderdaad beperkt is. En dat ze ook om die reden bescheiden zijn in wat ze kunnen doen. Beste mensen, jullie luisteren naar Sinan Jankaya. Ik denk dat het heel verstandig is om naar Sinan te luisteren, omdat hij hele zinnige dingen zegt en schrijft waar duidelijk goed over nagedacht is. Een goed voorbeeld daarvan is zijn boek Mijn Ontelbare Identiteiten. Dat gaat over iemand die zijn weg probeert te vinden in een land dat niet het land is van zijn ouders. Over iemand die vanuit een arbeiderswijk opklimt. Sinan heeft voor dat boek geheel terecht veel prijs gewonnen, omdat hij oog heeft geopend van mensen die anders nooit met zulke verhalen in aanmerking zouden komen. En nu begeeft hij zich op het terrein van de fictie. En dat maakt mij in elk geval heel nieuwsgierig. Om af te sluiten, twee vragen aan Sinan. Sinan, wat heb je met al die tonic gedaan? En de tweede vraag, wat is de grootste misvatting over jou als schrijver? Wie is dit? Dit is Rashid Edebol. Rashid was laatst op een verjaardagsfeest. En om de een of andere reden heb ik toen heel veel tonic ingeslagen. Die staat nog steeds in de kast. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Te wachten op het volgende feestje. En de grootste misvatting over mij als schrijver. Als schrijver. Jee. Ja, oké. Er schiet mij wel iets te binnen. En ik kan me voorstellen dat misschien lezers ook bij november denken, hey, wat gebeurt hier? De stukken die ik voor de correspondent schreef, daar had ik ook een soort aanval, als je wil, op witheid. Mm-hmm. En ik probeerde dat ter discussie te stellen en pootje te haken en eigenlijk vooral te bevragen. Sommige lezers die vonden dat ik daardoor eigenlijk ook witheid ging reproduceren alsof het een soort vaste entiteit of een vaste eenheid was. Als een soort vast omlijnd idee dus. En in tegenspraak met ontelbare identiteiten. En ik kan me voorstellen dat lezers datzelfde zouden kunnen denken over Olivier. Dat ik ook van Olivier een witte man maak. Dat zou ik zelf jammer vinden. Maar vind je wel dat de witte man, moeten we die aan het woord laten? Ja, hangt vanaf waarover. Maar ergens is het ook gewoon onzinnig om over witte mannen te hebben. Omdat de hele notie van ontelbare identiteiten ook voor hen geldt. Ja, natuurlijk. Dus je bent veel meer dan dat. Je bent maar altijd een klein aspect. Meer dan die ene identiteitskenmerken. Maar dat is het hele gekke. Natuurlijk in deze tijd zijn we eigenlijk nog veel meer dan ooit mensen in hokjes aan het plaatsen. Ja, ja. Dus het is een soort van tegenbeweging. Zeg maar, jij pleit er eigenlijk voor van, joh, je bent veel meer dan dat hokje. Mm. Maar we zijn dat steeds meer aan het doen. Van, jij bent non-binair. Jij bent een witte man. Ja, ja. Ja, en dus als jij dat zo zegt, dan denk ik, ja. En ergens ontkomen we dus niet aan die kritiek. Mm. Op sommige mensen die dan helaas samenvallen met dominante categorieën. Omdat degene die de norm zijn, ja, daar moet het ook, die moeten ook wel iets van ongemak ervaren en voelen. Dus om het weer heel concreet te maken. Ik word bijvoorbeeld wel gevraagd. Ik word gezien als partizaan als ik over mijn onderzoek vertel. Of ja, agenten met een migratieachtergrond. Van mijn proefschrift. Die moesten altijd bewijzen dat ze objectief en neutraal waren in het optreden naar mensen van hun eigen groep. Ik doe mijn vingers omhoog, tussen haakjes. Mm-hmm. Want zij zagen zichzelf vooral als agent. Maar dan werden ze een Turkse agent. En dan, als ze moesten optreden naar een Turks-Nederlandse burger, dan was de vraag van, ja, ben je wel objectief en neutraal? En nogmaals, ik heb geen enkele keer gezien dat een witte agent zijn neutraliteit of objectiviteit moest bewijzen. Dus er is een soort mechanisme waarbij kennelijk dominante categorieën vaak samenvallen met de macht. Met het normale, het neutrale, het objectieve. En hoe je het went of keert, dat moet natuurlijk wel ter discussie gesteld worden. En degene die tot die groepen behoren, ja, die zullen een ongemak ervaren. En ook daar ontkom je dus niet aan. En in een ideale wereld is op een gegeven moment die norm weggevallen. Maar ja, ik kan me dat niet voorstellen. Er zal toch altijd een norm blijven? Er zal altijd een norm blijven, ja. Ja, daar ontkom je niet aan. Nee. Er zal altijd een norm blijven. Maar dit gesprek zie je echt overal, hè? Dus ook bij rechters. Ik doe daar dus een project. Maar ja, als je kijkt naar wie rechters nu zijn, dat zijn ook bepaalde groepen. En er is inmiddels ook een massa aan onderzoek wat laat zien dat ook rechters toch wel op dat groepsniveau vooroordelen hebben. En dat zijn mensen die op hen lijken, die geven ze gunstigere oordelen. Die hebben kortere straffen, enzovoort. Dus, maar als ik het dan in één zin samenvoeg van neutraliteit bestaat niet. Nee. In geen enkele beroepsgroep. Nee. En dat geeft niet, maar daar moeten we ons wel bewust van zijn. Dat is het, ja. Daar heb ik heel veel woorden aan besteed. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten dingen achterlaten, waar ze van af willen. Waar wil jij van af? Ja, weet je, ik zat net in de auto en toen dacht ik, oh shit, helemaal vergeten. Ja. Oké, weet je, deze ging. Maar hier, je mag deze echt hebben. Oké, maar zit er wel een gedachte achter? Nee, volstrekt niet. Oh. Nee, ik doe ook maar wat. Ja, maar je mag ook iets symbolisch, hè? Een eigenschap. Slechte gewoonte. Ja, twijfelen. Twijfel kont zijn. Dat zou ik heel graag achter me willen laten. Ja? Ja. Maar twijfel je nu over? Dat is gewoon een permanente conditie. Dat is over van alles. Het begint al in de ochtend, wat trek ik aan en dan... Eind van de dag, wanneer ga ik slapen? Ga maar door. Maar twijfelen is ook goed, hè? Zeker als wetenschapper. Ja, dat houd ik mezelf dan ook maar voor. Inderdaad, ik probeer het positieve erin te zien. Het is ook op zich wel een gunstige eigenschap als je schrijft. Ja, maar die praktische dingen inderdaad. Ja, die kleine dingen. Waarom zou je erover twijfelen? Over wat je aantrekt? Of over hoe laat je gaat slapen? Stop daarmee. Oh ja, dankjewel. Echt goed advies. Ja, stop er gewoon mee. Stop er gewoon mee. Ja. Nee, maar, ik ga het proberen. Nee, wat volgens mij helpt bij twijfelen is dat je bedenkt van het feit dat je ergens over twijfelt, wil zeggen dat beide opties goed zijn. Anders zou je er niet over twijfelen. Ja. Dus je kan niet verkeerd kiezen. En als je dan twijfelt, dat leidt dan alleen maar tot nog meer twijfel. Ja, je moet gewoon mee stoppen. Dus je moet er gewoon mee stoppen. De liefde eindigen we mee. Ja. En je zei dat moet zijn Damien Rice, de professor en La Fille Danse. Ja. Waarom dat nummer? Ja, ik weet ik niet. Maar de vorige keer dat ik hier was, had ik ook voor Damien Rice gekozen. Mm. Ik ben enorm fan van Damien Rice. En vroeger was Damien Rice voor mij ook echt een soort relatietest. Dan ging ik Damien Rice opzetten en dan kijken hoe mijn toenmalige vriendin reageerde op Damien Rice. En dat was echt heel serieus. Als zij daar niet goed op reageerde, dan verbrak ik de relatie. En nu de liefde, dan denk ik gewoon aan Damien Rice. En bij dit liedje ook. Dan deze relatie mislukt, volgens mij. Ik zou je een beetje op weg helpen. Van, er zit ook een zin in van loving is good if it's not understood. But I'm the professor. Ja. And I feel that I should know. Ja. Snap je de liefde inmiddels? Ja, ik ben inderdaad assistant professor. Dus dat is, misschien voel ik me wel aangesproken. Nee, ja. Of wat snap je nog steeds niet van de liefde? Ik denk, op een gegeven moment gaat het daar in het boek ook over. De liefde is natuurlijk alles behalve een rationele aangelegenheid. Het is heel vaak dat het lichaam ook een keuze maakt. En dat we achter onze neus aanhollen bijvoorbeeld, omdat iemand heel erg goed ruikt. Mm. Of omdat we iemand gewoon heel aantrekkelijk vinden. En hoe iemand loopt. En, dus nee, ik denk dat we daar uiteindelijk maar altijd een beetje achteraan hobbelen. En dan vervolgens probeert de reden er een mooi verhaal omheen te maken. Dus nee, ik denk dat ik het nooit helemaal zal begrijpen. En dat is goed. Dat is goed, ja. Ik ben daar oké mee. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel dat ik mocht terugkomen. En wil je iedere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter @MishaBlok. Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm sure when I'm older I'll know what that means. Cried when she should, and she laughed when she could. Here's to the man with his face in the mud, and an overcast play just taken away from the lovers in love at the center of stage, yeah. Loving is fine if you've plenty of time for walking on stilts at the edge of your mind, yeah. And loving is good if your dick's made of wool and the dick left inside only half understood her. What makes her come and what makes her stay? And what makes the animal run away, yeah? What makes him stall? What makes him stand? And what shakes the elephant now? And what makes a man? I don't know. Only just gone. Why the fuck is this day taking so long? I was a lover of time when once she was mine. I was a lover indeed. I was covering weed. I cried when she should, and she laughed when she could. But closer to God is the one who's in love, and I walk away 'cause I can. Too many options made kill a man. And loving is fine if it's not in your mind. Yeah, but I fucked it up now too many times. Yeah, loving is good if it's not understood. Yeah, but I'm the professor and I feel that I should know what makes her come and what makes her stay, and what makes the animal run away, and what makes him tick apart from his prick, and hello. Not the jealousy stick. I don't know. To another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease. I finished it off with some French wine and cheese. La fille danse quand elle joue avec moi, et je pense que je l'aime des fois. Le silence n'ose pas dire donc quand on est ensemble. Mettre les mots sur la petite odeur. NPO Radio 1.